الأبدي الأبد سبحان الله الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان الذي رفع السماوات لغير عمد سبحان الذي من قسم الرزق ولا ينسى أحد اللهم لا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى بعض الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما أقر ذكره الغافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أعلم به منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ذكرها وجلها علانيتها وسرها صغيرها وكبيرها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن لم يقل حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء واغفر اللهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك حليم سميع مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا دافع البليات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات اللهم اغفر لنا قبل الموت وعافنا عند الموت وحاسبنا حسابا يسيرا بعد الموت اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واهد عنا وتقبل منا وادخلنا الجنه ونجينا من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج الكرب والبلايا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج هم المهمومين ورب الكرب المقتولين رب سائر المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أخلص قصار المسلمين اللهم أخلصهم من الذل والتقليد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إليك رب محببنا وفي أنفسنا نقرب فضللنا وفي أعين الناس فأضللنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقربنا وعلى الصراط المستقيم فصفدنا وعلى الآداء أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم عاصرنا ولا تعصر علينا، اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. توفنا المسلمين وعلى فتنه الصالحين وعلى القلايا ولا نظام ولا مقتدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الهدى سهلا الى شئت. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل رزق والسلامة من كل اسم. لا لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا كشفته، ولا ليلا الا اديته، ولا حاجة هي لك ربا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. يا اول الاولين ويا اخر الاخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين. منذول بك كل حاجة، منذول بك كل حاجة، منذول بك كل حاجة. اللهم اغفر لنا حاجاتنا يا قاضي الحاجات، أنت عالم منا حوائجنا. يا الله ارحمهم وعفوهم، إلا قد أوصينا بذكر، إلا قد نجاح مجرم آتي كان جلوت میں خلوت میں چلا جائے انجانے چھوٹے بڑے بڑے بڑے بناتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدینوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر کرم فرما، امت کے زندگی کو بنا دے، امت کو دشمنوں کے نظروں سے نکال دے، امت کے تمام طبقات کو مقصد حیات پر کھڑا فرما دے. اے اللہ امت کی جان مال صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، اے اللہ امت کی جان مال صلاحیتوں کو مقصد حیات پر لگا دے. اے اللہ ایمان ثابت عطا فرما، یقین ثابت عطا فرما. جو ایمان دور چاہتا ہے اور جس ایمان کا تم نے مطالبہ کیا ہے، اے اللہ وہ ایمان کی حقیقت ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہمارے ایمانوں میں اضافہ فرما، اے اللہ موت پر ایمان پر استقامت عطا فرما. اے اللہ جب دنیا سے جائے ایمان کے کلمے کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما. اے مولا تیرے نبی کی محبت ہمیں عطا فرما، تیرے نبی کی سنتوں کی محبت ہمیں عطا فرما، تیرے نبی والے طریقوں میں کامیابی کا یقین عطا فرما. یا اللہ ہم کو اتباع سنت کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ کے دین پر اسلام پر قائم داری فرما، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ کے اسلام پر ثابت کرنے میں عطا فرما. جب موت کا وقت آئے کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا والی موت عطا فرما. یا اللہ جلال ہماری موتوں سے، اچانک کی موتوں سے، روح پیدا کر مرنے سے، یا اللہ تیری ناراضگی والی موتوں سے، یا اللہ ہر وہ پوری موت جس موت سے تیرے کوئی نبی نے پڑھا مانگی ہے، یا اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرمانا. یا اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے، یا اللہ پوری پوری حفاظت فرمانا. اے اللہ آمان کے دیجیے بھی عطا فرما، پہلا معروفات کا کرنا آسان فرما، منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نیکی کی رحمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، معاشرت کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آمان کی رحمت پیدا فرما کر آمان میں لگنے کی توفیق عطا فرما، معاشرت کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر معاشرت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تنہائیوں کی انگلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ظاہر مخلوق کے خوف سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں تنہائیوں کے گناہوں سے بشر کی توفیق عطا فرمائیں اللہ، ظاہر و باطن میں تقوی عطا فرمائیں اللہ، ظاہر و باطن میں تقوی عطا فرمائیں یا اللہ، تو نے ہی آج تک ہمارے گناہوں پر ستر کا معاملہ فرمایا ہے، آخرت میں بھی ستر کا معاملہ فرما لے یا اللہ، سب کو اپنے گناہوں کی معافی عطا فرما لے، اے اللہ علم نافع عطا فرما، یا اللہ علم نافع عطا فرما، جو علم تم نے سکھایا ہے اس عمل پر تو اس قسم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نفع والا علم عطا فرما، یا اللہ نفع والا علم عطا فرما، یا اللہ گھر گھر میں تعلیم کر کے زندہ فرما، یا اللہ ہر ایک کے گھر میں دین زندہ ہو جائے، ایسی شکل سن کے پیدا فرما، یا اللہ تیرا دھیان عطا فرما، تیرا تعلق عطا فرما، تیری مائی عطا فرما، جن اعمال کے راستے سے تیرا دھیان نصیب ہوتا ہے ان عملوں میں لگنے کی توفیق عطا فرما، پہلا پرانے کریم کی تلاوت کرنے پر، تیرا ذکر کرنے پر، تیری اچھی عبادت کرنے پر تو ہماری مدد فرما، اے اللہ، اے اللہ جن گناہوں کی روشت سے یہ عمل ہم سے چھوٹے ہوئے ہیں، تلاوت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، تیرا ذکر ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے، یا اللہ تیرے ساتھ ہمیں مناظر میں لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے، یا اللہ جن گناہوں کی روشت سے یہ نعمت ہم سے چھینی گئی ہے، اس نعمت کو محروم ہے، اے اللہ اس گناہوں کو معاف فرما کر توفیق عطا فرمائے، کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ تیرے ساتھ گناہگار کی لذت عطا فرمائے، اللہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، ذکر میں لذت عطا فرمائے، دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائے، اے مولا اخلاق حمید عطا فرما، اخلاق رضینا سے حفاظت فرما، اے مولا امت میں جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور کروا، مولا پریشانی بھی تیرے طرف سے ہے اس کو دور کرنے والا بھی تو ہی ہے، بیماری بھی تیرے طرف سے ہے شفا دینے والا بھی تو ہی ہے، یا اللہ ہر ایک کی بیماری کی بیماری کو دور کروا، شفا کامل اندازہ آدمی عطا فرما، یا اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، بیمار کو مبتلا ہے، نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں، مولا ان کے حالات کو تو جانتا ہے، یا اللہ ہر ایک کو ظاہری باتیں امراض سے شفا عطا فرما، یا اللہ ہر ایک کو ظاہری باتیں امراض سے سفلتا عطا فرما، یا اللہ صحت و تندرستی کو یا اللہ تیری رضا کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جانوار کو تیری رضا کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بھی جڑا نہیں جڑا عطا فرما، جو بھی اولاد ہے سارے اولاد عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہمارے حق میں فرما بردار کرنا، یا اللہ ہمارے اولادوں کو بھی ہمارے حق میں فرما بردار کرنا، اے اللہ روزے روزگار میں برکت عطا فرما، حلال پاکیزہ روزے عطا فرما، حرام رکنوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ حرام رکنوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ دین کو سیکھتے ہوئے ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیری رضا والی زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما، یا اللہ تیری ناراض والی زندگی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، پہلے اخلاص عطا فرما، للہ یہ عطا فرما، ریا سے نام و نمو سے اشارے پر گندے نام جذبوں سے کیا ہماری پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ سیما کو قبول فرما، یا اللہ سیما کو قبول فرما، یا اللہ سیما میں شریف والے والوں کو قبول فرما، یا اللہ جنہوں نے جس لائن کی سے خدمت کیا یا اللہ وہ خدمت کو قبول فرما، یا اللہ انہیں قبول فرما کر سیما کو قبول فرما کر عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ سیما کو قبول فرما کر خصوصاً ہمارے علاقے کے لیے اور عموماً کل عالم کے لیے خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ یہ میرے نسبت جو بھی راہ میں جا رہے ہیں یا اللہ ان کی پوری پوری مدد فرما، قدم قدم پر ان کی مدد فرما، یا اللہ سفر میں ان کا ساتھی بن جا، گھر میں ان کا خلیفہ بن جا، یا اللہ قدم قدم پر ان کی مدد فرما، ان کے ذریعے عالم میں خیر کے وجود میں آ کر اللہ سب کو ذریعہ فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی تیرے راستے میں بار بار نکلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو کہا گیا سنا گیا، یا اللہ کہنے والا بھی محتاج سننے والے بھی محتاج، یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مان کے بھی نہیں آتا ہمیں مان کے عطا فرما، یا اللہ یہ مجمع بڑی امید ہے لگایا مجھے تیرے پاس آیا، لوگوں نے امیدوں کے ساتھ تیرے تک پڑھا نہیں ہوا، کہ اللہ ہم کو یقین ہے ایسے بڑے کو مجموعوں میں سے دعا قبول فرماتا ہے. یا اللہ اس مجمع میں بہت سارے لوگ ہیں جو تیرے نزدیک مقبول ہیں, تیرے ساتھ ہماروں کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہیں. اے اللہ ان کی لاجرت کر ہم سب کی کو تمام حاجتوں کو قبول فرمانی ہے. اللہ پورا فرما ہر ایک کی جائز مقامات کو پورا فرما دی. اللہ ہمارے دعا میں قبول عطا فرما دی. اے مولا کرم کا معاملہ فرما دے, رحم فرما دے, سب کو تعلق کا معاملہ فرما دے. اے اللہ یہ نبی ہے تو اس کے دعا میں ہم سب کو عطا فرما, جو شروع سے پڑھا کر پڑا نصیب فرما. اے اللہ جو لوگوں نے اچھے دعا نے کہا ہے کہا ہے ہمارے بزرگوں سے کہا ہے, یا اللہ ان تمام کی جائز مقصد کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے بزرگوں کے عمر میں مقصد عطا فرما, ان کے ساتھ ہمارے سر پر تعبیر قائم فرما. یا اللہ ان کو صحت آفت عمر عطا فرما. یا اللہ تو صحت آفت عمر عطا فرما. یا اللہ ہم سے ہماری ان سے ہم سب کی ظاہری بات کی خدمت سے پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ تیرے نبی کی قربانی کے سنگے تو خیر میں ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.